Ja, velkommen til Bedre sent enn alvor nok en gang. Vårt første innslag i dag et opptak vi for kort tid siden gjorde ved Fiskehøyskolen i Bergen. Her kommer det. En ekte lofottorsk er Ja, her er stemningen høy, og det har sine absolutte årsaker. Jeg sitter nemlig nå sammen med det forskningsteamet som i tre år har eksperimentert med å lære fisk å snakke. Prosjektet har hele tiden vært ledet av forskningsdialog Halbrand Garne her ved Fiskehøyskolen i Bergen, og årsaken til at vi befinner oss her akkurat nå er at eksperimentet er blitt kronet med hell. Man har virkelig lykkes å lære en fisk å snakke. Og vi har da lyst til å spørre, har dette vært vanskelig? Vel, jeg tror ikke jeg kan si at jeg snakker på vegne av hele teamet her, når jeg sier at det har vært en kamp mot alle odds. Men en kamp som tross alt endte med seier til slutt. Personlig stilte jeg meg i begynnelsen meget skeptisk til det hele, men det vellykket resultatet vi nå er kommet frem til, det har jo vært en kraftig belønning for oss alle, og ikke minst for meg rent personlig. Og hva har så de å si til dette, Garne? Jo, jeg kan bare slutte meg fullt og helt til det flyndrun her nettopp sa. Faderullan deg, believe me, baby.